5 do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, przed nami druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 25 dzień czerwca, minęła 17. Serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Czerwona kartka dla Węgier. Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego za uruchomieniem artykułu 7. W jakim kierunku powinna iść polska gospodarka? O tym eksperci dyskutują w Gdyni. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Radomianie pamiętają o proteście robotników sprzed 42 lat. Komisja Swobód Obywatelskich Europarlamentu opowiedziała się za uruchomieniem wobec Węgier artykułu 7 unijnego traktatu. Za było 37 europosłów, przeciwko 19. Teraz wnioskiem zajmie się cały Parlament Europejski. Beata Płomecka. Dokument przygotowany przez Komisję Swobód Obywatelskich, który dziś został zaakceptowany, mówi o poważnym ryzyku naruszenia praworządności na Węgrzech. Według europosłów lista zastrzeżeń do sytuacji w tym kraju jest długa, a ostatnio doszedł kolejny argument. Przepisy zakładające kary za pomoc nielegalnym imigrantom, które zostały przyjęte wbrew Komisji Europejskiej. Autorzy raportu chcą więc, by Parlament Europejski zwrócił się do unijnych krajów o wszczęcie procedury. Beata Płomecka, Polskie Radio. A jutro w Luksemburgu wysłuchanie w ramach artykułu 7 w sprawie Polski. To kolejny krok w wprowadzonej wobec Warszawy procedurze w sprawie praworządności. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański ma nadzieję, że państwa członkowskie Unii będą kierowały się własnym zdaniem na temat praworządności w Polsce. Chcemy, żeby państwa członkowskie wzięły tą odpowiedzialność, żeby również wyrobiły sobie własne zdanie na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, naszej argumentacji prawnej. Będziemy apelowali również o obiektywną ocenę, nie opartą o jakiekolwiek dotychczasowe dokumenty, które pojawiały się w obiegu unijnym. Myślę, że to nie są zbyt duże wymagania. Jeżeli by się to udało, to sprawa znowu byłaby bliższa rozwiązaniu. Wysłuchanie poprowadzi Bułgaria, kierująca pracami Unii. Plan, jak dowiedziało się nieoficjalnie w ubiegłym tygodniu Polskie Radio, jest taki, że wysłuchanie rozpocznie Komisja Europejska, która przedstawi fakty, później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a następnie na nie odpowiadać będzie Polska. Dyskusję ma podsumować nie Komisja Europejska, jak wcześniej planowano, a Bułgaria, kierująca pracami Unii. Na zakończenie spotkania zapadnie decyzja o kolejnych krokach. W Gdyni pierwszy dzień Forum Wizji Rozwoju. Od rana w Pomorskim Parku Naukowym zaproszeni goście debatowali nad kierunkami rozwoju polskiej gospodarki. Głos zabrali też przedstawiciele rządu. W Gdyni jest Przemysław Lis. Powiedz, czego dotyczyły dzisiejsze rozmowy? Przedstawiciele rządu, samorządowcy i eksperci omawiali problemy, z jakimi mierzy się polska gospodarka. Dziś rozmawiano m.in. o szkolnictwie zawodowym, startupach, e-gospodarce i transporcie. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Mówimy tu o postępie, o rozwoju, o cyfryzacji, o nowoczesnych technologiach, o potrzebie wzrostu wynagrodzeń, zmianie sytuacji na rynku pracy, więc to jest taki nowy rodzaj otwarcia. Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to próba wypracowania nowych kierunków dla polskiej gospodarki, mówi premier Mateusz Morawiecki. Stawiamy na wielką wizję rozwoju, nie na tą taką żabią perspektywę, że nic się w Polsce ma nie udać. Wielki port komunikacyjny to przecież mamy w Berlinie, on wystarczy. Po co nam Gdynia, jak mamy Hamburg, prawda? Nie, to nie jest nasza wizja rozwoju. Dziś wieczorem w Gdyni podczas uroczystej gali odbędzie się wręczenie nagród gospodarczych, a forum Wizja Rozwoju potrwa do jutra. Przemysław Lis, dziękujemy. A za godzinę w Radomiu rozpoczną się oficjalne uroczystości 42. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. W mieście święto trwa od kilku dni. Na miejscu jest Anna Orzeł. Powiedz, co już się wydarzyło i co przed nami. Kilka lat temu organizatorzy uroczystości założyli, że rocznicowe obchody będą po pierwsze okazją do propagowania wiedzy o radomskim czerwcu 76 w Polsce, a dwa sposobem na integrowanie Radomian. Dlatego od piątku miasto żyje tymi wydarzeniami. Odbywały się koncerty, imprezy sportowe, w tym półmaraton, a wczoraj podczas pikniku historycznego można było spotkać się i porozmawiać z uczestnikami protestu. Radomianie są dumni z tego, co 4 dekady temu zdarzyło się w ich mieście, tym bardziej, że zdaniem wielu historyków właśnie w Radomiu 25 czerwca 76 roku rozpoczęły się demokratyczne przemiany i to był początek polskiej drogi do wolności. Wtedy także po raz pierwszy spotkały się dwa światy. Radomski czerwiec połączył robotników i inteligentów, bo zaraz po wydarzeniach czerwca, po brutalnym stłumieniu tego protestu, powstał Komitet Obrony Robotników, właśnie założony przez inteligencję, przez naukowców, prawników. A teraz przed nami za moment, za dosłownie niecałą godzinę. Kulminacyjny moment uroczystości, msza święta w intencji bohaterów tamtych wydarzeń. Obchodom patronuje i weźmie w nich udział premier Mateusz Morawiecki. Z okazji rocznicy w Radomiu odbędzie się także wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. O czym z Radomia mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy. Na skrót informacji zapraszamy w Trójce o 17.30. I Krzysztof Łoniewski. Na początek oczywiście piłkarski mundial i ostatnie mecze w grupie A. Pewni awansu Rosjanie grają z równie pewnymi udziału w fazie pucharowej Urugwajczykami. Po pierwszej połowie 2-0 prowadzą piłkarze Oskara Tabareza, a Rosjanie grają w 10. W drugim spotkaniu grają przegrani w tej grupie Egipt i Arabia Saudyjska. Do przerwy mamy remis po 1. Dziś także ostatnie mecze w grupie B. Mający 4 punkty na koncie Hiszpania, o 20 zagrają z Marokiem, które zanotowało do tej pory 2 porażki. Równolegle będzie rozgrywane spotkanie Portugalii z Iranem. Portugalczycy jak Hiszpanie mają 4 punkty, Iran punkt mniej i pewnie tanio skóry nie sprzeda. Mamy przecież w pamięci, jak postawił się Hiszpanom. O tym, co w polskiej ekipie, mówiliśmy całkiem niedawno w studiu mundialowym. Nastroje oczywiście marne. Lepsze u naszych młodych tenisistów. Zarówno Hubert Hurkacz, jak i Kamil Majchrzak wygrali pierwsze spotkanie eliminacji wielkoszlemowego Wimbledonu. Przed rokiem turniej deblowy przy Church Road wygrali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Naszego tenisistę można było dziś spotkać w przelocie w Warszawie. Tuż po wygranym turnieju w Halle i tuż przed wylotem do Londynu. Plan taki sam turniejowy jak w tamtym roku. Udało nam się wygrać turniej w Halle. Muszę powiedzieć, 4 mecze. Bardzo potrzebowaliśmy tego przed takim turniejem jak Wimbledon. Zawsze super się wjeżdża z turnieju, jak nie przegrywasz spotkania. Cieszę się, że złapaliśmy tą powtarzalność, której nam brakowało w pierwszej połowie tego roku. No i wierzę, że jest to jakiś prognostyk przed Wimbledonem, gdzie będziemy bronić zwycięstwa z tamtego roku. Wimbledon rozpoczyna się za tydzień. Kończąc wątek tenisowy, jeszcze o tym, że znów liderem rankingu ATP jest Rafa Nadal, u pani na prowadzeniu bez zmian Simona Halep. Pod koniec czerwca mówicie o biatlonie, dziwna sprawa, ale właśnie teraz decyzję o zakończeniu kariery podjęła Daria Domraczewa, ikona tego sportu. Uzbierała m.in. 4 złote medale olimpijskie i 2 tytuły mistrzyni świata. Narty i karabin odwiesza na kółku w wieku 31 lat. W kwietniu z biatlonem zerwał jej mąż, Ole Einar Mierdalen, jeszcze bardziej utytułowany od żony. W meczu Urugwaj-Rosja nadal bez zmian. 2-0 dla Urugwaju. To jest czwarta minuta, właściwie piąta minuta drugiej połowy tego meczu. Początek tygodnia znów z niebezpieczną pogodą. IMGW nie wyklucza wydania ostrzeżeń przed burzami i burzami z gradem. Jutro w ciągu dnia może grzmieć na południu oraz północnym wschodzie kraju. A ta historia z dużym prawdopodobieństwem, tak twierdzą synoptycy, powtórzy się też w środę. Jutro na termometrach w Suwałkach 18 stopni, w Trójmieście 19, w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 21. Najcieplej w Szczecinie, tam 23 stopnie, a najbliższa noc z deszczem. Gdzieniegdzie niewykluczone burze, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, cieplej nad morzem do 14-15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach, za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik, aż 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Tak, 8,97. A proszek do prania Persil, aż 60 prań, 24,99 za 3,9 kg. Tak, tylko 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marianne, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko, No Frost, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Osiemnasty Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza Miasto Sopot. Jeszcze tylko dziś kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 11 minut po godzinie 17. Pan Michał napisał na zd@polskieradio.pl. Zastanawiam się dzisiaj, czy ktoś się cieszy z takiego obrotu spraw na mundialu w przypadku naszej kadry. No i ktoś się cieszy na pewno. W naszym kraju na pewno cieszą się matki piłkarzy, ponieważ dzięki temu chłopaki już w niedzielę będą u mamy na obiedzie i nie będą ganiać gdzieś tam za piłką i narażać się na kopnięcia przez zbirów przeciwnych drużyn. Panie Michale, swoją drogą pamiętam, jak kiedyś włoska prasa po podobnym sukcesie Włochów skomentowała krótko: mamma, gotuj makaron, wracamy do domu. Krychowiak uważam, że był najgorszym zawodnikiem, który kompletnie nie był reżyserem tej gry i powinien zostać pierwszy z tej kadry zwolniony. Ale wie pan, z drugiej strony czasami jest też tak w życiu, że im bardziej się chce, tym bardziej nie wychodzi. Ja bym chciał trochę podsumować całą tą dyskusję z tych wszystkich memów, które przelały się przez internet wczoraj po meczu. Zapadł mi w głowę jeden. Podobno powiedział to Sir Alex Ferguson o kibicach reprezentacji Anglii, że ci, którzy nie są z nimi w trakcie, kiedy przegrywają, w momencie, kiedy wygrywają, nie mają prawa cieszyć się z ich zwycięstw. Może to był kiepski mecz, może to wszystko na to stać naszą reprezentację, ale bądźmy z nimi nawet jak przegrywają. Co nas za kibice, którzy wspomagamy, kibicujemy i cieszymy się wtedy, kiedy wygrywają, kiedy chłopakom idzie trochę słabiej, to odpuszczamy i wylewamy na nich wiadro pomyj. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. Oczywiście jak każdy Polak doskonale znam się na medycynie i piłce nożnej. W zakresie tej drugiej byłbym przeszczęśliwy, gdyby trener dostał kredyt zaufania od PZPN-u w oparciu o to, co do tej pory zbudował. Wybrał zawodników, którzy mają i umiejętności, i wciąż jeszcze autorytet. I po uzupełnieniu młodymi piłkarzami, których naprawdę mamy całkiem fajnych, obiecujących, zaczął budować spokojnie, bezpiecznie nową drużynę przed eliminacjami do Euro. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość, bardzo dziękujemy za telefon. 2273 zd@polskieradio.pl. Be who you are. To The Cooks. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. Sentimental heart, afraid of what'll happen before you were stuck. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Be who you are, baby, you're a star. Never give up, cold train. Shine a light here inside the dark and get a little closer. Cooks, 16 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Historycy i badacze PRL-u są zbulwersowani. Setki tysięcy stron dokumentów związanych z działalnością organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego zostało zniszczonych. Co najbardziej jednak zaskakuje, wojskowe archiwa niszczono już po wprowadzeniu ustawy o IPN-ie z 1998 roku, która penalizuje tego typu czyny. W dodatku wiele z tych dokumentów zlikwidowano jeszcze w 2009 roku, tak mówi w rozmowie z TVP Sławomir Cęckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego. My nie mówimy o procesie niszczenia akt w okresie, kiedy, nie wiem, tajnymi służbami rządził Czesław Kiszczak czy Jaruzelski, tylko mówimy o niszczeniu akt w latach 2000. Szczerze powiem, że jest to dla mnie sytuacja absolutnie szokująca. Marzena Kruk, dyrektor archiwum w Instytucie Pamięci Narodowej. Brak mi słów, żeby to opisać, ponieważ no jako archiwista nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której podpisuję się pod protokołem brakowania dokumentów, o których wiem, że stanowią narodowy zasób archiwalny, a zwłaszcza, że dotyczą okresu tak trudnego i tak wrażliwych często materiałów i danych, bo to już też nawet nie chodzi o kwestie osobowych źródeł informacji, ale często ludzi, którzy w tym systemie byli prześladowani. To są akta wytworzone przez tajne służby PRL, czyli wywiad wojskowy, zarząd II Sztabu Generalnego, kontrwywiad wojskowy PRL, główny zarząd informacji i wojskowa służba wewnętrzna, ale też Wojska Ochrony Pogranicza. Jakie będą skutki tych braków? O pewnych konkretnych zjawiskach już się nie dowiemy. Profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, badacz i ekspert z zakresu działalności tajnych służb okresu PRL. Po podróżnieniu od palenia dokumentów z tym ministrem spraw wewnętrznych był jeszcze Czesław Kiszczak, gdzie to niszczenie dokumentów miało charakter nerwowy, chaotyczny, hurtowy, to tutaj czynnik czasu pozwalał na precyzyjne, bardziej chirurgiczne wszczyszczanie archiwów, co może znaczyć, że o pewnych patologiach PRL-u, które prawdopodobnie były przenoszone do III RP, już się nie dowiemy w sposób konkretny. Pozostaniemy na etapie domysłów. Ja może posłużę się tylko jednym przykładem. Sprawa ustawy o opozycji. Ustawa jest tak pomyślana, że tego typu statusów osoby represjonowanej, działacza opozycji nie mogą otrzymać osoby, które w jakikolwiek sposób współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa. Ale żeby to stwierdzić, trzeba przejrzeć zasoby archiwalne w Instytucie Pamięci Narodowej. Tymczasem, jak chociażby w Gdańsku czy Wrocławiu, większość tych materiałów jest zniszczona. Komu i na co mogły te dokumenty się przydać, albo komu mogły przeszkadzać, jeśli faktycznie zostały zniszczone? Te dokumenty mogły ujawniać co najmniej trzy

Od tej chwili prezydent i parlament mają bardzo dużo pracy. To jest czas, kiedy trzeba porzucić sprzeczki, konflikty i resentymenty. Teraz trzeba skoncentrować się na pracy dla przyszłości naszego kraju. Mówił po ogłoszeniu wstępnych wyników prezydenckich i parlamentarnych wyborów Recep Erdogan. Wraz z przedterminowymi wyborami w Turcji wchodzi w życie nowy prezydencki ustrój skrojony pod potrzeby Erdogana. I nie jest to tylko turecka sprawa. Z uwagą wydarzenia śledzi Unia Europejska, z uwagą przez jedno najważniejsze dla niej w ostatnim czasie słowo – uchodźcy. Setki osób wyszły wieczorem na ulicę Stambułu, by świętować zwycięstwo prezydenta Recep Tayyipa Erdoğana. Jestem bardzo szczęśliwa, że mój prezydent znów wygrał. Osiągnęliśmy nasz cel. On ciężko na to zwycięstwo zapracował, a nasza przyszłość będzie dobra. Według podawanych przez Państwową Agencję Anadolu wyników, po przeliczeniu 98% głosów dotychczasowy prezydent uzyskał 52% poparcia, a jego najgroźniejszy rywal, kandydat republikanów Muharrem İnce, 30%. A jak powiedziałem, od tego momentu w życie wchodzi w Turcji system prezydencki. Zdecydowanie startuje nowy ustrój. Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Prezydent mianuje ministrów, kieruje rządem, mianuje swoich zastępców, ma uprawnienia wykonawcze. To znaczy, że w Turcji będą rządy jeszcze silniejszej ręki. Ona już jest bardzo silna. Teraz jego plany pewnie są takie, że będzie dążył do dalszego umacniania swojej kontroli tak nad partią, którą rządzi, nad parlamentem, który jest zdominowany przez jego partię i koalicjanta, ale też nad większością instytucji państwowych. Niewiele takich zostało, których nie kontroluje. Niemniej te, które się ostały, mogą już szykować się do tego, że przyjdą nowe rządy. Niech te wybory będą dobre dla kraju, dla ludzi. Myślę, że zwyciężył najlepszy kandydat, jaki mógł. My chcemy pokoju, sprawiedliwości, braterstwa, równości i demokracji. I to zwycięża w tych prezydenckich i parlamentarnych wyborach. Radość z prezydenckiej wygranej Erdogana jest wielka, ale z wygranej w równolegle prowadzonych wyborach parlamentarnych już mniejsza. Sukces spory, natomiast nie miażdżący. Większość parlamentarną udało się zdobyć tylko dlatego, że partia AKP startowała do wyborów w koalicji z Partią Ruchu Nacjonalistycznego i te dwie siły razem mają większość 340 ponad mandatów w parlamencie, który ma miejsce 600. Cieszą się z wyniku wyborów Kurdowie. To niesamowite uczucie. Osiągnęliśmy taki wynik mimo nacisków, propagandy i przemocy wobec nas. To bardzo ważne dla naszej partii HDP. Bóg tak chciał. Tak, Kurdowie nie zostali wypchnięci z parlamentu, konkretnie Demokratyczna Partia Ludu, mimo że były bardzo usilne starania. Partia została przetrzebiona w drodze w aresztowań, które objęły całe najwyższe kierownictwo partii, a z drugiej strony jest flankowana przez Partię Pracujących Kurdystanu, czyli organizację uznawaną za terrorystyczną, która jest organizacją zbrojną i której też jest nie w smak to, że siła polityczna kurdyjska tak naprawdę rozmiękcza nastroje w ten sposób, że cały czas daje ludziom złudzenie, że można sytuację zmieniać w ramach instytucjonalnych przewidzianych przez państwo tureckie. 6 miliardów euro obiecała Bruksela w październiku 2015 roku Turcji w zamian za powstrzymanie fali migracyjnej. A ponadto Bruksela zapowiedziała przyspieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, a w przyszłości zniesienie wiz. Umowa zasadniczo funkcjonuje. Turcja wykonuje swoją część postanowień. Oczywiście narzeka na tempo przekazywania wypłat, które Unia zobowiązała się rządowi tureckiemu przekazać. Tym niemniej nie ma większych nieprawidłowości, jeżeli chodzi o wykonywanie tej umowy przez stronę turecką. I powiedzieć można, że jej gwarantem jest właśnie Erdogan. Można przyjąć, że będzie to gwarancja tej umowy, przy czym w najbliższych miesiącach tak naprawdę najistotniejszym wyzwaniem dla nowo wybranego rządu i nowego starego prezydenta będą działania mające na celu albo uniknięcie poważnego załamania gospodarczego, albo administrowanie tymże, jeżeli do niego dojdzie. I wobec tego Unia będzie ważna dla Turcji, dlatego że kraje unijne są źródłem źródłem zagranicznego kapitału, od którego Turcja jest uzależniona. Choć tak naprawdę Unia powinna obłożyć sankcjami Turcję i poważnie ograniczyć kontakty z nią, bo nie ma wątpliwości, że Recep Erdogan buduje całkiem niedemokratyczne państwo, a prawa człowieka i wartości, którym hołduje Europa, ma za nic, to jednak za dużo straciłaby w ten sposób wspólnota, a chaos w niej jeszcze bardziej by się pogłębił. Zatem lepiej Erdogana nie denerwować, a wartości? Do nich to kiedyś się wróci. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła już 17.30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Komisja Prawna i Praw Człowieka Rady Europy przyjęła bez głosu sprzeciwu rezolucję w sprawie katastrofy smoleńskiej, w którym żąda zwrotu Polsce przez Rosję wraku samolotu Tu-154M. Dokument wskazuje, że ciągłe odmowy Moskwy są nadużyciem prawa. 8 lat po wypadku Rosja nadal jest w posiadaniu wraku samolotu czarnych skrzynek z oryginalnymi zapisami danych z lotu i innych dowodów materialnych. Polska od lat mocno naciska, żeby wrak i wszystkie oryginalne materiały zostały zwrócone, napisano w sprawozdaniu. Szef kancelarii premiera powiedział, że to rząd zwrócił się do marszałka Sejmu o zwołanie dodatkowego posiedzenia. Odbędzie się ono pojutrze. Michał Dworczyk poinformował, że rząd przez kilkanaście ostatnich dni zajmował się problemem składowisk śmieci i płonących wysypisk. I chce, by przepisy, które uniemożliwiają nielegalne sprowadzanie do Polski odpadów oraz ukrócą szereg narosłych w ostatnich latach patologii, jak najszybciej weszły w życie. Chodzi między innymi o zmianę przepisów dotyczących tworzenia nowych składowisk. Rozpoczęło nadawanie cyfrowe Polskie Radio Literatura. Będą tu słuchowiska i radiopowieści. Kariera Nikodema Dyzmy, Anna Karenina, Ferdur Trzej Muszkieterowie i Potop w popularnym cyklu Co Wieczór Powieść w wydaniu dźwiękowym. Polskie Radio Literatura przypomni też Teatr Zielone Oko, legendarny cykl Trójki z klasyką literatury kryminalnej. Artura Conan Doyle'a, Raymonda Chandlera czy Georgesa Simenona. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Rekordowo niskie bezrobocie wyniosło w maju 6,1% wobec 6,3% w kwietniu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista BZWBK Grzegorz Ogonek zauważa, że stopa bezrobocia po 1989 roku jeszcze nigdy nie była tak niska i dalej będzie spadać. W tej chwili liczba zarejestrowanych bezrobotnych to jest 1,2 miliona, a za miesiąc po raz pierwszy po transformacyjnej historii będzie ich mniej niż 1 milion najwyraźniej, no bo przecież wchodzimy w tą fazę roku, kiedy wchodzą prace sezonowe i dlatego też stopa bezrobocia ma jeszcze miejsce do tego, żeby spadać. Ekonomista spodziewa się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w ciągu 2 lat do poziomu poniżej 5,5%. Więcej o tym w magazynie Bardzo Ważny Projekt po 18.30. Nieruchomości coraz droższe. W pierwszym kwartale tego roku wzrosły ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu wynika, że w Warszawie ceny wzrosły o 6,3% licząc rok do roku. W pozostałych 6 dużych miastach, takich jak Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław, poziom cen wzrósł o prawie 7% w ujęciu rocznym. Zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych w NBP Jarosław Jakubik wyjaśnia, że ceny nie rosną gwałtownie, choć mogłaby temu sprzyjać wysoka aktywność wśród kupujących i sprzedających. Z jednej strony mamy wysoką aktywność po stronie popytu, ale bez bańki na rynku kredytowym, to znaczy, że zakupy są w dużym stopniu, ponad połowa zakupów jest dokonywana za gotówkę, za własne środki, więc nie ma tutaj tego paliwa dolewanego jakby z sektora bankowego, a z drugiej strony deweloperzy mają ciągle wysoką rentowność swoich projektów, ciągle opłaca się budować mieszkania, w związku z tym w odpowiedzi na popyt pojawia się podaż i wzrosty cen są niewielkie. Wartość nowych kredytów mieszkaniowych w pierwszym kwartale wyniosła blisko 12 miliardów złotych i była wyższa o prawie 9% licząc rok do roku. Na koniec jeszcze informacje z rynków finansowych. Warszawski parkiet dzień zakończył na minusach. Kluczowy indeks WIG20 stracił 0,32%. Złoty dzisiaj słabszy, czyli waluty minimalnie drożeją. Euro kosztuje 4,35 zł, dolar po 3,72, funt 4,93 zł, a frank szwajcarski kosztuje 3,76 zł.

Teraz przenosimy się na Dar Młodzieży, który kontynuuje rejs niepodległości. W nocy wpłynął na wody Zatoki Biskańskiej, a żaglowiec płynie z prędkością 3 węzłów na żaglach, co jest bardzo ważną informacją. A na pokładzie Agnieszka Szwajgier, nasza dziennikarka. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Agnieszko, powiedz, co słychać na białej fregacie. Płyniemy właśnie na żaglach, tak jak wspomniałeś, przez Zatokę Biskajską. Kiedy łączyłam się jeszcze kilka dni temu, to były tak wysokie fale, że ledwo mogłam utrzymać się na nogach. Tym razem jest już spokojniej. Od rana przygotowywaliśmy statek przed wizytą we francuskim porcie. Załoga polerowała mosiądze, myła pokład. W powietrzu unosił się zapach mydła. Szczotki chodziły w jednym szeregu. Mydlik plus soda od rufy w kierunku dziobu. A bosman zmywał mydło wodą i krzyczał, żeby nie chodzić po pokładzie i nie roznosić brudu. A słyszę, że ty nie masz tam taryfy ulgowej. Dodatkowo masz przecież jeszcze zadania dziennikarskie. Relacjonujesz wszystko to, co dzieje się w czasie rejsu niepodległości. I co? Nie możesz powołać się na to, że ja muszę coś tutaj jeszcze dla trójki przygotować? Jest szorowanie pokładu, tak jak każdy załogant? Szoruję pokład, nawet też wczoraj lakierowałam drewniane części pokładu, wszystko musi być przygotowane przed wizytą w porcie i powiem więcej, że wchodziłam również na maszty. No to opowiedz coś o tym więcej. Bardzo bo to ciekawe jest... przeżycie. Fizycznie to nie jest ciężkie, natomiast gdzieś w głowie jednak jest ten strach, bo maszt to około 50 metrów w górę. Wchodzi się oczywiście z instruktorem, więc może trochę niezręcznie jest się wycofać w trakcie, kiedy wiemy, że ktoś bardzo liczy, że wejdziemy do góry. Jest taki moment zwątpienia tuż przed platformą, tuż przed wejściem, ale wtedy nie warto za wiele myśleć, tylko rozluźnić się, tylko lepiej nie rozluźniać rąk przy okazji i te kilka kroków do góry wykonać, bo dla tego pięknego widoku morza i statku z góry naprawdę warto. Jest to takie, myślę, pokonanie własnych słabości, co też mówią tutaj uczestnicy, że było pierwsze takie wejście na maszty, to dla nich naprawdę zawsze wielka chwila i jest później satysfakcja. Jak daleko jesteście od Bordeaux? Jeszcze dokładnie ile mil morskich tutaj widzę za chwilę. Płyniemy z prędkością, o już trochę szybciej, bo 5 węzłów. Wiem, że do Bordeaux dotrzemy w środę koło 8. Przywitają nas tam przedstawiciele Merostwa, ambasady i konsulatu generalnego. Wiemy już też, że Instytut Polski w Paryżu opowie lokalnym dziennikarzom o Polsce i będzie też można zwiedzać statek. Agnieszko, a wieczorem wystąpi zespół akrobatyczny z Gdańska. Agnieszko, bardzo dziękujemy. Ale... Czekamy na twoje kolejne relacje na pokładzie Daru Młodzieży. Dodam, jest Agnieszka Szwajgier i Tomek Kowalczewski, nasi dziennikarze. Za 3 minuty w trójce Puls Trójki. Puls o naszej kadrze. Co się stało? Jak to się stało? To pytania zada Łukasz Karusta. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. I tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze bez siły leżę w pościeli zgiętłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Róż, czerwień ust, flirtów i ust, perły przewiersze, to wszystko pierwsze. Tak mi się nie chce. To wcale nie celowo, tuż przed rozmową o naszej piłce nożnej. Za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. No bo właśnie, porozmawiamy dzisiaj o tym, o czym wszyscy rozmawiają od rana, od wczoraj, czyli o piłce nożnej i o naszej reprezentacji. Będziemy na Śląsku Górnym, w studiu w Katowicach Paweł Czado, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, tam Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Nie będę już panów pytał, dlaczego odpadliśmy, ale zapytam, czemu jest tak źle, skoro jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy, tu cytat, najlepszych piłkarzy w historii albo bohaterów narodowych i byliśmy już blisko stawiania pomników. Po co było tak pompować ten balon, Paweł Czado? No moim zdaniem... No, powiem szczerze, no nie stało się nic strasznego i po prostu Polska zagrała na miarę swoich możliwości. Zagrała dobrze, ale że nie jest drużyną, do której rywal z tego zestawu rywali, których mamy w grupie, by się ustawiał, tylko my się musimy ustawiać do rywali, no to myśmy się ustawiali do sposobu gry i oni... No ale zaraz, od kilku tygodni słyszeliśmy, że będzie fantastycznie, że wyjście z grupy to plan minimum, a my na pewno dojdziemy co najmniej do ćwierćfinału. Pan tak nie uważał? Ja przyznam, że nie. Ja zaraz po losowaniu grup napisałem tekst, że nie wyjdziemy. To prawda. No cytat z pana bloga. Nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy z grupy. Był pan chyba jednym z niewielu. Antoni Bugajski, warto było tak pompować ten balon? Jak się pan temu tak z boku przyglądał? To znaczy, to się powtarza, prawda? Od 2002 roku przeżywamy no, zawsze to samo, taki déjà vu, kolejna impreza, czy to Mistrzostwa Świata, czy Europy. Oczywiście z przerwą na 2016, kiedy we Francji dobrnęliśmy do ćwierćfinału i właśnie, i to był ten moment, wydawało się jednak zwrotny tutaj w najnowszej historii polskiej piłki reprezentacyjnej. No właśnie, teraz miało być inaczej. Tak, mieliśmy prawo sądzić, że teraz będzie inaczej. Naprawdę ja tutaj nie byłem większym optymistą, mając na uwadze to, co się działo 2 lata temu. Wydawało mi się, że Polacy są w stanie tym razem jednak wyjść z tej trudnej grupy. Ja się zgodzę, że jednak Kolumbia była w jakimś tam sensie poza zasięgiem, być może nawet tak, ale nie, no z Senegalem należało wygrać i tego nie mogę jakby zrozumieć i nawet poniekąd nie mogę wybaczyć polskiej kadrze. Panowie, a czy to nie jest trochę nasza wina, mówię nasza dziennikarzy? Proszę posłuchać naszego słuchacza. Ten balon, on się sam nie napompował, przecież przed pierwszym meczem w ramach Zapraszamy do Trójki leciały wywiady z trenerem, z piłkarzami, tam było mnóstwo opowiadania o tym, że jakiś to my nie mamy asów w rękawach. No i tych asów jakoś nie było, prawda? Także no, troszkę taka gorzka pigułka, no ale no media tutaj naprawdę mocno napompowały ten balon, nie? No trochę to przykre, może następnym razem, może nie warto. I nie mówimy tutaj tylko o Trójce, bo mam wrażenie, że u nas to jeszcze i tak dużego hura optymizmu nie było. Pomówmy o mediach w ogóle. Czy wrzucamy kamyczek do swojego ogródka, Paweł Czado? Możemy wrzucić, nie mam nic przeciwko temu. No. Natomiast my, dziennikarze sportowi, piłkarscy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to z reguły jest nasza wina i chyba tak naprawdę jest, no bo przecież to nie wina piłkarzy, że słabo zagrali, albo wina kibiców, że za bardzo wierzyli. No pan tutaj ironizuje, ale no pytam, dlaczego ten balon jednak był aż tak bardzo napompowany, no bo rozumiem, że dobre mecze przed mundialem, ale czy to nie była lekka przesada jednak? Być może wynikało to z faktu, że tak naprawdę polska opinia publiczna nie zdawała sobie sprawy, jak silnymi rywalami spotka się Polska, jak mocny jest Senegal. Być może opierała swoje opinie na temat meczu z Luksemburgiem, który był puszczany w polskiej telewizji, jakoś nie zwracając uwagi na to, że tak naprawdę był to drugi skład i że tak naprawdę te mecze nigdy nie mają znaczenia. Trudno powiedzieć. Pytanie też do Wrocławia, to samo. Wrzuca pan kamyczek do naszego ogródka? To znaczy tak, Paweł chyba jednak mimo wszystko jest optymistą, mówiąc, że polska opinia publiczna opierała się na wyniku meczu, przebiegu meczu Senegalu z Luksemburgiem. Nie, polska opinia publiczna niestety tak głęboko chyba nie sięgała. Ona opierała się na tym, co pokazała Polska w meczu z Litwą, co było zupełnie miarodajnie. Ja z przerażeniem obserwowałem to, co się dzieje w mediach, ale nie, ja będę bronił jednak środowiska dziennikarzy sportowych, bo nie tu był problem. Problem był, powiedziałbym, ogólnie pojmowanych, nie wiem, mediach, nie wiem, śniadaniowych, powiedziałbym tak. Takie pompowanie balonika tam się odbywało. Naprawdę byłem przerażony, gdy czytałem te informacje, paski w telewizji, gdzie jednak... No tym razem o śniadaniu nawet... nie było chyba. Tak, ale nawet politycy oczywiście przyłączyli do tego, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co mówią, kiedy poważni ludzie, nie będę mówił kto, ale przymierzali się, prawda, do wyjazdu na finał Mistrzostw Świata. Jeżeli Polacy zagrają, to pojadę na finał Mistrzostw Świata. Tak powiedział jedna z najważniejszych osób w tym państwie i naprawdę to było przerażające, bo pokazywało, że kompletne odklejenie od rzeczywistości. No, to było poza wszelkim jakby takim racjonalnym pojmowaniem świata, tak mi się wydaje. A ja jednak jeszcze chwilę zostanę przy tych dziennikarzach sportowych, bo nie wydaje się panom, że zabrakło trochę takiej chłodnej głowy? Dziennikarze często byli po imieniu z piłkarzami, poklepywali się po plecach, uśmiechali się do siebie. Czy to nie utrudniało trochę tej chłodnej oceny sytuacji? Paweł Czado? Znaczy... wie pan co, wydaje mi się, że to zawsze jest tak naprawdę, dziennikarz musi sam wewnętrznie wystawić sobie granice lojalności wobec znajomych piłkarzy i lojalności wobec czytelnika czy też słuchacza, więc A jaką nie ocenę da się pan wystawia? Jaką ja ocenę wystawiam? 3+. Panie Antoni, a pytanie do pana jest takie, bo dzisiejsza pierwsza strona, okładka Przeglądu Sportowego i cytat: Adam Nawałka przedstawia Dziady, futbolowy dramat w dwóch aktach. Nie przesadzili trochę państwo? Tym razem w drugą stronę. Najpierw był hura optymizm, a teraz taka ostra krytyka? Ostra krytyka, ale myślę, że tutaj w tym wszystkim jest też jakiś taki dystans, prawda? Jakaś też lekka ironia, jednocześnie walor edukacyjny, bo nawet dzisiaj obserwuję to, jak komentują nasi czytelnicy, nawet, nie wiem, na redakcyjnym mailu, nie do końca chyba, nie wszyscy, może inaczej, mają braki w edukacji nawet szkolnej, naprawdę, mówię to zupełnie poważnie, nie do końca chyba wiedzą, że to naprawdę było takie dzieło literackie, dosyć istotne. Określenie Dziad okej, wiadomo, że tutaj ma budzić kontrowersje, ale chyba też tak powinno być. Nie chodzi o to, że to są ludzie do niczego. Być może chodzi o to, że to są ludzie stworzeni do wielkich rzeczy. Jak wiemy w dramacie Adama Mickiewicza, jednak chodziło o to, że o bohatera, który umarł, ale miał zmartwychwstać, miał żyć. I też tak pojmujemy to, co się działo z kadrą narodową. Trochę oczywiście przesadza, może tu jest przerost formy nad treścią, ale reakcja musi być niekonwencjonalna na niekonwencjonalne zachowanie polskiej reprezentacji, bo ono mimo wszystko było... Ja nie mówię też o sportowym walorze, bo tutaj się zgodzimy, że rzeczywiście Kolumbia nas przewyższała jakością, ale o tym, co się działo wokół tej kadry. A jak co się działo? Co takiego? Chodzi mi o to, że sami piłkarze... Właśnie. Chodzi mi o to, że sami piłkarze, jeżeli mówimy o pompowaniu balonika, to piłkarze dziarsko, ochoczo brali w tym udział. Naprawdę. Dzisiaj Robert Lewandowski na konferencji prasowej zwraca uwagę, że on ostrzegał przed mundialem, że to jest trudna grupa, że nie jesteśmy faworytem i tak dalej. Okej, zgoda, słyszałem, to nie umknęło mi to zdanie Roberta Lewandowskiego, ale to była część prawdy, bo generalnie piłkarzom to pasowało, te przyloty śmigłowcem do Arłamowa i tak dalej. To naprawdę był jakiś taki blichtr zupełnie niepotrzebny, taka celebracja. To wszystko gdzieś się nam odbija czkawką. Jeżeli ktoś się bawi w takie show, to później musi się liczyć z konsekwencjami. Naprawdę, to nie Panie ma Panie Pawle, a pan też dzisiaj napisał, zapewne ci, którzy najbardziej pompowali balonik, teraz zapewne najbardziej będą ciągnąć za sznurek od gilotyny. Kogo pan miał na myśli? Właśnie dziennikarzy, kibiców, polityków, może samych piłkarzy, działaczy? Nikogo konkretnego. To chodzi tylko o takie zjawisko, które się odbywa zawsze. Po prostu zawsze to jest tak, że jeśli kogoś stawiamy na piedestał i mamy jakieś wielkie nadzieje związane z przyszłością i się okazuje, że ten ktoś nas zawodzi, to, to jakoś tak podświadomie albo w pełni świadomie chcemy się na nim zemścić, no bo na kimś mamy mścić, to przecież jest jego wina, on zawiódł nasze nadzieje. Nie miałem na myśli nikogo konkretnego, natomiast no ja żałuję jednego, żałuję, że bo to wszystko, to o czym mówi Antek, to są ważne sprawy, ale są powiedzmy pozabojskowe. Mnie najbardziej zirytowało to, że podczas meczu z Kolumbią polscy piłkarze, polski sztab szkoleniowy musiał się szybko zorientować, że tego dnia jesteśmy dużo słabsi i w związku z tym powinni zmienić sposób gry, powinni się cofnąć i widać było, że nie mam żadnych szans w otwartej grze, powinni się cofnąć i próbować z kontrataku coś strzelić, może by się udało 1-0. A oni grali dość otwartą piłkę, a grać z otwartą piłkę jednocześnie leci sobie taki kwadrat, który kiwa w lewo, w prawo i nikt nie potrafi mu nic zrobić, no to jest bez sensu. I o to mam największe pretensje, o to, co się stało na boisku, a nie co poza nim. Panowie, to jaki jest ten stan naszej reprezentacji? Bo chyba to 8 miejsce w rankingu FIFA nie odzwierciedla tego, jak wyglądamy piłkarsko, no patrząc przynajmniej na te 2 ostatnie mecze. Jak wyglądamy piłkarsko w tej chwili? Antoni Bugajski. Znaczy, trudno powiedzieć tak. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli tak ocenić taką sportową wartość, nad tym się zastanawiałem przed mundialem nawet, to ja myślę, że gdzieś tam w trzeciej dziesiątce jesteśmy takiego rzetelnego, prawdziwego światowego rankingu i to mniej więcej oddaje możliwości tej drużyny. Jeżeli mamy dobry moment, dobry sezon, to jesteśmy w stanie przygotować się właśnie na taki turniej jak we Francji. Jeszcze raz powtórzę, wierzyłem w to, że też jesteśmy w stanie przygotować się na taki dobry turniej w Rosji, ale generalnie tak, to zawsze sukcesem będzie awans do finałów Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, a później to, co będziemy tam robić, no to zawsze będzie już wielka zagadka i niewiadoma, wielkie nadzieje i co jakiś czas będą wielkie rozczarowania, ale czasami będzie jakaś tam euforia. Nie popadajmy w skrajności, oczywiście nie jesteśmy ani tak słabi, jak nam się dzisiaj wydaje, ani tak dobrze, jak nam się wydawało jeszcze 10 dni temu. Tutaj bym zalecał taki umiar i wszystko będzie się toczyć normalnie za tydzień, za dwa, będziemy zapominać czas go i rany i za chwilę będzie Liga Narodów i znowu nadzieje, może znowu wygramy, nagle okaże się u siebie z Portugalią czy z Włochami i znowu będziemy wiedzieć, że jesteśmy wielcy. Panie Pawle, które miejsce powinniśmy zajmować tak realnie, patrząc na stan naszej piłki? Zgadzam się z Antkiem, to jest trzecia, czwarta dziesiątka. No i myślę, że teraz najważniejsze jest to, co dalej i tak jak Antek mówi, no nie popadajmy ze skrajności w skrajność. To nie jest tak, że mamy beznadziejnych piłkarzy, a już zupełnie nie wyobrażam sobie, że w ramach gilotynowania zetniemy na przykład Roberta Lewandowskiego, który znów nie strzelił gola na mundialu. Owszem, można mieć tam pretensje. Może jeszcze strzeli, proszę go tak nie skreślać jeszcze. Teraz to już nic. To jeszcze dwa krótkie teraz pytania i dwie krótkie odpowiedzi poproszę. Trener Nawałka powinien zostać na stanowisku? Antoni Bugajski? Moim zdaniem tak. To jest jego decyzja, to też na to chciałem zwrócić uwagę, bo słyszałem, że sam Nawałka już kilka miesięcy temu powiedział, że chce odejść i że odejdzie niezależnie od wyniku. Jeżeli tak było, to być może nawet paradoksalnie ta porażka zweryfikuje jego opinię i zdanie. Paweł Czado, powinien zostać trener Nawałka? Powiem tak, ja zawsze uważam, że jeśli Polska nie wychodzi z grupy, to trener powinien odejść, bez względu jak się nazywa. Kto wygra mundial? Antoni Bugajski? Ja stawiam konsekwentnie od początku na Hiszpanię. A czy Paweł Czado konsekwentnie stawia na swoją ulubioną Argentynę? Dokładnie tak. Przecież to będzie piękne, jeśli oni wyjdą z tego i zrobią mistrzostwo świata. Bardzo dziękuję. W studiu we Wrocławiu Antoni Bugajski, w Katowicach Paweł Czado, Łukasz Karusta. Dziękuję, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama. Dojeżdża do pracy. Sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 zapłacisz tylko 2499 zł. Kupując smartfon Motorola Moto G6 Plus z innowacyjnym podwójnym aparatem zapłacisz tylko 1299 zł. A kupując ekspres automatyczny Krups z serii Evidence z dotykowym wyświetlaczem oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2799 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!